ben bende değilim bugün, başka başka alemdeyim. Beytullah'a çağırdılar, aşklarının içindeyim. İbrahim'e götürdüler, bir hoş bade içirdiler. Beni benden götürdüler, alemlerin seyrindeyim. Beni benden götürdüler, alemlerin seyrindeyim. Safa Merve tepesinde, Hacer annem İsmail'de bekliyorlardı beni de, bir doyulmaz hallerdeyim. İbrahim'e götürdüler, bir hoş bade içirdiler. Beni benden götürdüler, alemlerin seyrindeyim. Götürdüler, alemlerin seyrindeyim. Semaya açtım elimi, niyazda buldum kendimi. Yakıyorlardı kalbimi, yağan nurlar içindeyim. İbrahim'e götürdüler, bir hoş bade içirdiler. Beni benden götürdüler, alemlerin seyrindeyim. Götürdüler, alemlerin seyrindeyim. Evliyalar, enbiyalar, orada yediler kırklar. Kalbim Allah diye atar, deryaların içindeyim. İbrahim'e götürdüler, bir hoş bade içirdiler. Beni